Легендарная беларуская Атлантыда вяртаецца. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Лясы, пушчы, бары, бярозавыя гаі. Тыповы краявід Беларусі немагчыма памысліць без цёмна-зялёнай паласы лесу на даляглядзе. А ў некаторых раёнах Беларусі за ляснымі гушчарамі нават цяжка разгледзець лапікі палеткаў. Лішне казаць і пра тое, што ціхае паляванне – адзін з самых любімых заняткаў беларусаў, які аб'ядноўвае вяскоўцаў і гараджанаў і ў пачатку 21-га стагоддзя. Дык якое месца займаў і займае лес у жыцці беларусаў? Які ён у традыцыйнай карціне свету беларусаў? Мы гутарам з этнакультуролегам Уладзімірам Лобачам. Беларусь – еўрапейская краіна з развітай сеткай паселішчаў рознага тыпу, транспартнымі камунікацыямі і вялікімі сельскагаспадарчымі рэсурсамі. Уладзімір, наколькі правамоцны да Беларусі эпітэт «лясная краіна»? На сённяшні дзень лясныя масівы займаюць каля 39% плошчы Рэспублікі Беларусь. Для параўнання прывядзем дадзеныя па іншых еўрапейскіх краінах. У краіне лясы займаюць каля 16% тэрыторыі, у Францыі 14%, Польшчы каля 25%, Літве каля 30%, а Німеччыне каля 33% усёй плошчы. Паколькі пасадкі лесу ў Беларусі пастаянна павялічваюцца, можна сказаць, што мы арыентуемся на краіны паўночнай Еўропы: Швецыю, Фінляндію, Эстонію, дзе лес займае ад 50% до 60% тэрыторыі. Пры гэтым трэба ведаць, што ў часы жалезнага веку і ранняга сярэднявечча лес пакрываў да 90% плошчы цяперашняй Беларусі. І нават у 16-м і 17-м стагоддзях еўрапейцы, якія траплялі ў нашу краіну, былі шчыра ўражаныя неправажнымі беларускімі гушчарамі. Так шведскі салдат у 1709 годзе занатаваў у сваім дзённіку, што тут лясоў нашмат больш за палёў. Лес, які мы прайшлі сёлета, цягнецца на сотні кіламетраў без жаднае прагаліны. Толькі зрэдку мы сустракалі невялічкія занядбаныя вёскі, вакол якіх толькі лес. Ніколі я не бачыў такога багацця дзікіх птушак, паляванне на якіх не забыў ні занятак для паляўнічых. Атрымліваецца, што лес быў важнай жыццёвай умовай беларусам цягам усіх этапаў этнічнай гісторыі. У гэтай сувязі правамоцным з'яўляецца пытанне пра гаспадарчую ролю леса ў жыцці беларусаў. Якой яна была, якой яна ёсць, застаецца? Гаспадарчая роля лесу на працягу ўсёй гісторыі беларусаў не проста вялікая, але каласальная. Лес для беларусаў з'яўляўся і з'яўляецца найважнейшай крыніцай разнапланавых рэсурсаў, выкарыстанне якіх абумовіла спецыфіку матэрыяльнай культуры ў розных яе аспектах. Народнае дойлідства, промысел, дрэваапрацоўчыя рамёствы, структура харчавання і гэтак далей, Як трапна заўважыў вядомы польскі этнограф Казімір Машынскі, Палішука выхаваў лес. Лес наклаў нестыральны адбітак на ўсё яго жыццё і весь культурны здабытак, пачынаючы ад абутку і канчаючы хаты, большая частка усялякіх прадметаў, якія яго акружаюць, паходзіць з лесу. Можна толькі дадаць, што назіранне Машынскага правамоцнае не толькі дачыненне да жыхароў палі, але і для ўсіх рэгіёнаў Беларусі. Акрамя таго, лес у часы ваенных ліхалеццяў быў для беларусаў надзейным сховішчам ад ворагаў і месцам, дзе нараджаўся партызанскі рух супраць акупантаў усіх масцей. Такім чынам, любоў беларусаў да лесу мае сваім грунтам найперш практычны разлік і гаспадарчую прагматыку? Гэты тэзіс слушны толькі у пэўнай ступені і не праўдзіць нават у сучасных рэаліях. Калі пагодным восеньскім днём мы бачым на лясной дарозе шыкоўную іншамарку, а побач яе ўладальніка, які, забыўшыся на ўсё, са шчаслівым выглядам на твары зразае крамяныя баравічкі, няўжо мы сур'ёз паверым, што гэты чалавек прыехаў у лес, бо мае праблемы з прадуктамі харчавання і не можа купіць грыбы ў супермаркеце? безумоўнымі. Гараджанін едзе ў лес па грыбы, а знаходзіць не толькі масляты ці абапкі, але спакой, релаксацыю, псіхалагічны камфорт. Тут цяжка з вами не пагадзіцца, Владзімир, бо для сучаснага гараджаніна з ягоным імклівым тэмпам жыцця візыт у лес гэта своеасаблівая форма адпачынку ад гарадской мітусні. Але, напэўна, ў жыцці вяскоўца ўсё ж прэвалюе прагматычная стратэгія ў адносінах да лесу. Ну, не выпадкова жа ёсць прыказка, што ў лесе родзіцца, у хаце згодзіцца. Гаспадарчае значэнне лесу ў жыцці беларускага селяніна было і застаецца вельмі важным. Але згодзіць узаемадачыненне вяскоўца лесом только для материальной выгоды было бы коренным чином неправильным. Этнографичная экспедиция 2009 года от звычайной бешанковицкой бабули я не только в першине почул про лесную болезнь, але и зразумел, что, як и бабуля, невылечны хворы на ей храм. Зрэшты, як и значная частка белорусов. Ну, теперь каждый может послухать и примерить этот диагноз на себе. Я, во-первых, лясная, каля леса жила, там усё, и ягоды, и грибы, лясная болезнь у меня. На меня ругается дочка, а я палочку в руки и пошла в лес. Если я не хожу, я болею. У нас летом много боровиков бывает, и боровики, и подосиновики, а я ж не могу пропустить. Уклюку я доведется мне, я уклюку иду, в этом году уклюкви бываю, в шарницах была. Если мне внук подвезет, или приедет из Минска, то я буду в лесу. Лес – болезнь моя. В лесу все нравится. И собирать нравится. И птушечки поют, и воздух. Я бы бродила по лесу до самого вечера. Мне не надоело, и усталости нет. У нас мох такие тонущие. Тяжело ходить по мху. Но я пришла и пришла справляться. Это мне создает удовольствие. А весна начинается. У леса красиво як. Дорозы распускаются. Кошечки заліваюцца, гэта ж удовольствие такое. Цікавы маналёг. Ён насамрэч пацвярджае, што лес у карціне свету беларусаў мае куды большае значэнне, чым багатая крыніца разнастайных гаспадарчых ресурсаў. Так это, Владзімир? Безумоўна. Тут варта пачаць з таго, што паводле беларускіх легендаў лес у міфічныя часы, калі толькі все пачыналася, быў створаны ўласна Богам, і адсюль з'яўляецца сакральным паводле свайго паходжання. Пры гэтым выяўленне беларускага вяскоўца творца выступае в якасці сейбіка. Лес сам Бог насеяў. Лес насеяў Бог, ніхто яго не расціў, не гадаваў. Пазітыўны статус лесу ў міфаэтычнай карціне свету беларусаў апелюе да залатых часоў роўнасці і дастатку. А таксама узмацняецца патэнцыйнай здольнасцю Божага раю на трансфармацыю зямлі Божую. Гэта значыць у сельскагаспадарчае угоддзе, ну альбо поле. Лес Божий гай. Бог даў яго людзям на патрэбу. Даўней ніхто табе не бараніў. Хадзі па ўсёй пушчы, дай карыстай усім, што табе люба. І людзі карысталі, лавілі усялякага звера, бралі ў дуплінятых зіраўлятах ад слепата мёд и воск. Наглядали беседли собездатное дерево, пасть легал яда и вырабляли нажати. Выпаливали да расчищали лес на поле. Кожен обрабляй землю, где хотел. Бо люди Божии и земля Божия. Тут варто пригадать меркование философа и культуролога Сергея Санько об том, что белорусская этнокультурная традиция уявляет собой один из редких прикладов, когда лес выступает в относительно для человека и коллектива, как простора не ворожая, а лихучей приятная и позитивная. Ясно, что у традиционных уявлениях белорусов лес належит до боской сферы светобудовы. А як проявляецца гэтая сакральнасць лесу ў рэальным жыцці людзей? У дадзеным выпадку вельмі паказальным ёсць той факт, што большасць культавых крыніц Беларусі, якія народы лічацца святымі, знаходзяцца менавіта ў лясных урочышчах. Пры гэтым сакральна вылучанай з'яўляецца не толькі вада крыніцы, але і само лясное урочышча, дзе яна знаходзіцца. Напрыклад, для жыхароў Лушатчыны знакам незвычайности, святости места, где находится культовая крыница Ильинка, выступает полная отсутность жамяры, камароў, сляпнёў, аладнёў, якія ў народных уяўленнях маюць д'ябальскае паходжанне, трывала суадносіцца з нечысцю. От раньше, як ездзілі старыя сюды ў лес, пакуль да гэтага леса даедуць, тут аладнёў, мух, неяк было ў лес ехаць. Як толькі да гэтага месца, дзе вот тут крыніца даедуць, коні стаяць ні аднаго, ні аладня, ні камара. І сейчас пайдзі ў лес, і колькі камароў, яны заядуць. А тут постоянно, все время тут нема ни ладнёў, ни комаров. Варто сказать, что каля 10 разов я был на этом месте и могу цалком подтвердить назирание жыхароў. Там сапраўды светлый и по великому рахунку морский лес, где и правда нема ни одного комара. Другим свечением сакрального статуса леса выступает его необовязковая присутность на старых альбовязковых могилках. І выглядаюць здалёк, як векавы гай. У гэтым выпадку дрэвы, арыентаваныя вертыкальна, ўвасабляюць пасмяротны шлях душы нябожчыка на небе. Акрамя таго, лес разглядаўся як крыніца надзвычайных захарскіх ведаў, недасяжных большасці людзей. Здольнасць разумець мову лесу і адпаведна ягоныя таямніцы маглі адно моцныя знахі. Але таямнічыя веды мог атрымаць і звычайны чалавек, які аказаў паслугу міфалагічнаму гаспадару лесу, лесавіку. Як пісаў Владзімір Дабравольскі, многія, пачуўшы ад лесавіка стыляты пра мудрасці, робяцца знахарамі і знахаркамі. Звышнатуральныя веды і багацці атрымліваюць ад лесавіка тыя, хто зробіць якую-небудзь паслугу яго дзецям, напрыклад, прыкрые іх, калі знойдзе ў лесе голых. Владимир, а як же складваліся адносіны паміж людзьмі і металягічным гаспадаром лесу, гэтым лесавіком, у будзённым жыцці? Ці быў гэты персанаж небяспечным і пагрозлівым? Што чакала чалавека, калі ён з ім сустракаўся? Шчасце, няшчасце? Сітуацыя ўваходу ў лес перасамлівалася з прыходам в чужы дом і патрабавала адпаведнай прывітальнай формулы. Дзень добры таму, хто ў гэтым даму. Сама номінацыя міфалагічнага апекуна лесу, гаспадар, хазяін, адлюстроўвае разуменне лесу як своеасаблівы гасподы, бо для традыцыйнай ментальнасці гаспадар без уласнай сядзібы – нонсенс. Адпаведна, і зайсці ў сядзібу лесного гаспадара можна было толькі попытаўшыся ў яго дазволу. А што надо гаварыць, як у лес ідзеш? Хазяін, разрешы зайсці. Выходзіш з лесу, спасіба хазяін, што прынімаў, што ўстрічаў, што благаславіў. А мы ж жылі з лесу, ягады, грыбы, гэта было наша. І так вот кожны раз трэба было. Да-да, хазяін разрешы зайсці ў лес. Сказаў, перахрысціўся і пайшоў. А вот хазяін, гэта хазяін лесу? Хазяін лесу, хазяін. У кожным лесу ёсць хазяін. Ну а які ён? Што пра яго гаворыць? Ён толькі добры? Ці можа пакараць, калі што дрэнна робіш? Можа, калі не заслужыў, дык можаце вадзіць кругамі, так старухі гаварылі. Будзеш хадзіць да ўпаду, пакуль не надае, пока не ўпросіш ты яго, каб ён цябе кінуў вадзіць. Вот такія ўяўленні пра лесного гаспадара дагэтуль жывыя ў Рацонскім раёне, які, дарэчы, самы лісісты раён Беларусі. Больш за 60% тэрыторыі займаюць лясы. Владимир, ці актуальныя металягічныя ўяўленні беларусаў пра лес цяпер, калі большыня насельніцтва жыве ў гарадах і зусім мае іншыя ўяўленні пра прыроду і горад? На маю асабістую думку, гэты ўяўленні і сам вобраз гаспадара лесу вельмі актуальны. Бо другое вымярэнне міфалагічнага светапогляду – гэта гарманічныя і взаимапаважлівыя взаимаадносіны чалавека і сусвету. Этыка взаимадачынення з навакольным светам, адлюстраваная ў нашай міфалогіі, не будзе лішняй ні ў дашкольным выхаванні, ні ў сістэме адукацыі. А ў бліжэйшай перспектыве вельмі хацелася, каб функцыі гаспадара лесу выконвала экалагічная паліцыя. Той, хто выкінуў у лесе пластыкавую бутэльку, мусіць не толькі прыбраць за сабой, але і заблукаць у гушчарах на тыдзень, выконуючы прымусовую працу па збору смецця ў Божым садзе. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.